sunt chestiuni extrem de sensibile la care nu se pricep absolut deloc. De aceea, stimați ascultători, iată, lansez și întrebarea că încep știrile, vin peste noi. Azi vă rog să sunați la 0372069599 și să dezbatem împreună dacă e o idee bună sau o idee proastă recentralizarea financiară a sistemului de educație. Adică să nu mai depindă de primării, direct de minister. 0372069599. Vă așteptăm! Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, o nouă alertă de securitate la Sankt Petersburg. A fost închisă din nou stația de metrou Piața Senaia. Serviciile de securitate din Kârgâzstan susțin că l-ar fi identificat pe atacator. Rusia nu confirmă deocamdată. Este vorba de Akbarzon Jalilov, născut în 1995 în localitatea Oș, a doua cea mai mare localitate din Kârgâzstan. La noi, start pentru campania de informare privind jocurile periculoase pe internet. Primele la inaugurare, ministrul de interne Carmen Dan și primarul capitalei Gabriela Firea. Ați fost vreodată abordați de persoane necunoscute în mediul virtual? Da, v-ați dat seama că este periculos? Vinietă colorată în locul timbrului de mediu, a anunțat Daniel Constantin, chiar în ziua în care a părăsit Ministerul Mediului. Acestea sunt culorile pe care le stabilisem în funcție de norma euro, cea mai poluantă, să spunem așa, euro 2, dar și non-euro. Salarizarea bugetarilor, motiv de război astăzi între sindicate și guvern, sindicaliștii Cartel Alfa cer demisia ministrului Muncii Olguța Vasilescu și a celui pentru dialog social Gabriel Petrea. Noi am văzut strict niște grile salariale, nu ni s-a arătat niciodată vreun text de lege. Iar imnul național va fi intonat pe stadioane și pe alte arene sportive la sfârșitul competițiilor, așa au decis astăzi deputații. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum izolat în Oltenia, în sudul Banatului și în Muntenia. Vreme închisă astăzi și mai rece decât ieri în majoritatea zonelor. Va ploua pe spații relativ extinse în vestul și în sudul țării, dar și la munte. Izolat vor fi și condiții de grindină. Pe creste, precipitații mixte. Vântul s-a întețit în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 9 grade în sudul litoralului și 23 în nord-vestul extrem. În București acum cer noros și 10 grade. Maxima va fi în jur de 14, cu ploi în reprise. Ascultați știrile Europa FM. O nouă alertă de securitate astăzi la Sankt Petersburg. A fost închisă din nou stația de metrou Piața Senaia. Autoritățile au primit o amenințare cu bombă la scurtă vreme după ce metroul a fost redeschis. Mai mulți geniști au intervenit pentru a verifica respectiva stație. Între timp, serviciile de securitate din Kârgâzstan anunță că ar fi stabilit cine este autorul atacului de ieri din Rusia, cu amănunte Ioana Brustur, capitanu. Este vorba de Akbarzon Jalilov, născut în 1995 în localitatea Oș, a doua cea mai mare localitate din Kârgâzstan. Acesta ar avea cetățenie rusă, fiind surprins de camerele de supraveghere de la metroul din Sankt Petersburg, îmbrăcat într-o robă neagră și cu o pălărie de aceeași culoare. Informațiile nu sunt deocamdată confirmate de autoritățile ruse. Acestea nu au precizat până în acest moment dacă este vorba de un atacator sinucigaș sau dacă bărbatul din Kârgâzstan a scăpat cu viață din metrou. Kârgâzstan are o populație majoritar musulmană și o mare problemă de securitate din cauza luptătorilor străini care s-au alăturat grupării Stat Islamic. Anchetatorii ruși au catalogat explozia drept un act de terorism, dar nicio grupare nu a revendicat până acum atentatul de la metrou. Este doliu în Rusia după atacul terorist de ieri. Cel mai recent bilanț, 14 morți și 49 de răniți, anunță Ministerul Sănătății. Stația Senaia Ploșcea a devenit peste noapte loc de reculegere. S-au depus coroane și flori. Acolo a ajuns târziu noapte și președintele rus Vladimir Putin. Sankt Petersburg este orașul său natal, cu amănunte Ciprian Ioana. Trei zile de doliu au fost anunțate în Sankt Petersburg după atacul terorist de ieri. Drapelele au fost coborâte în Bernă și întreaga țară deplânge tragedia petrecută. Patriarhul Kiril a așteptat să oficieze astăzi la Moscova o slujbă de pomenire a celor 11 persoane decedate în urma exploziei puternice de la metrou. Zeci de oameni au fost răniți, iar printre victime se numără și copii. Președintele Vladimir Putin a depus în cursul serii un buchet de flori roșii în fața stației unde este imobilizată garnitura vizată de atentat. Liderul de la Kremlin se afla chiar în Sankt Petersburg la momentul atacului. La stația de metrou Senaia Ploșcea, oamenii au adus flori și lumânări. Mesaje de condoleanțe și solidaritate au fost trimise însă din toate colțurile lumii. Cancelariile occidentale au condamnat atacul, iar sediul primăriei din orașul israelian Tel Aviv a fost luminat în culorile steagului rusesc. Ascultați știrile Europa FM. Stop joc e viața ta, așa se numește campania pe care Ministerul de Interne a început-o de astăzi în școlile din București. Elevii ar urma să fie anunțați că se expun la pericole când aleg diverse jocuri pe internet. Ministrul de Interne, Carmen Dan, și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-au vorbit despre aceste pericole copiilor de la școala numărul 164 din sectorul 6. Este important să știm, să alegem în ce sau pentru ce jocuri optăm pe internet. Este important să știm cu cine socializăm pe internet. Ați fost vreodată abordați de persoane necunoscute în mediu virtual? Da, v-ați dat seama că este periculos? Ați comunicat despre acest lucru cu părinții sau cu profesorii? Este foarte bine. Ăsta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Însă psihologii sunt cei care ar trebui să le vorbească elevilor despre jocurile online periculoase, așa spune profesorul de psihoterapie Daniel David de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Dacă ar fi vrut într-adevăr să influențeze eficient acest fenomen, adică să ajute copiii să prevină suicidul și așa mai departe, ar fi trebuit să apeleze la specialiști. Nu cred că politicienii sunt cei care trebuie să meargă în fața copiilor să le explice lucrurile. În primul rând, au cunoștințele necesare, nu știu cum să pună problema. Practic, ar putea să facă uneori mai mult rău decât bine. Schimbăm acum subiectul. Vinietă colorată în locul timbrului de mediu. Daniel Constantin a părăsit de la ora 11 astăzi funcția de ministru al mediului, dar, surpriză, tocmai astăzi s-a gândit să explice cum vor guvernanții să schimbe taxa de poluare. Mai exact, cum se vor folosi abțipildele colorate în funcție de norma de poluare. Lucian Popescu. Proprietarii de mașini Euro 2, cele mai poluante, vor fi obligați să lipească pe parbriz un autocolant roșu. La polul opus, cei cu mașini eco vor pune un sticker verde. Fostul ministru al mediului, Daniel Constantin. Acestea sunt culorile pe care le stabilisem în funcție de norma Euro. Sigur că aici aveți autoturisme electrice, după care în funcție de normele respective, culorile diferite. Cea mai poluantă, să spunem așa, Euro 2, dar și non-euro, deci în această zonă intră absolut toate care sunt non-euro până la Euro 2, urmând după aceea Euro 3, 4, 5, 6 și 7. Taxele vor fi stabilite de autoritățile locale în funcție de culoarea fiecărui sticker, dar legislația va fi gata abia peste câteva luni, a spus Daniel Constantin, cel care de azi a predat mandatul de ministru al mediului către Grațiela Gavrilescu. Mergem acum în centrul Bucureștiului, unde au protestat astăzi sute de florari, au pornit în marș din piața Universității spre Primăria Capitalei, sunt supărați că nu mai primesc autorizații de funcționare de la primăriile de sector. Transmite Liliana Nicolae. În fața Primăriei Capitalei s-au strâns aproximativ 500 de florari și florărese. Ei au mai multe pancarte în care spun că vor avize din partea primăriei pentru că vor să muncească legal. Problema este de fapt că Primăria Capitalei lucrează la un regulament prin care vrea să stabilească condițiile în care să se facă comerțul cu flori. Și până la terminarea acestui regulament, florarii nu mai au avize. Deci, practic, nu pot să funcționeze legal. Ceea ce cer ei de la primărie este acordarea avizelor. O pancartă pe care scrie că meseria lor este cea mai frumoasă, că te naști cu flori, trăiești cu flori și mor cu flori, scrie pe o altă pancartă. Vrem să muncim, nu să cerșim. Ei mai aduc în atenție și faptul că Uniunea Europeană ocrotește locurile de muncă și că, fără avize, ei nu mai au locuri de muncă. Liliana Nicolae, Europa FM. Salarizarea bugetarilor, motiv de război între sindicate și guvern, sindicaliștii Cartel Alfa cer demisia ministrului Muncii Olguța Vasilescu și a celui pentru dialog social Gabriel Petrea. Sindicaliștii spun că după 3 luni de negocieri nu au primit încă un proiect al legii, în plus au făcut promisiuni nerealiste, spune secretarul general al Cartel Alfa, Petru Dandea. Noi, practic, în toată perioada aceasta în care au existat întâlniri și negocieri între Ministerul Muncii și federațiile profesionale din sectorul bugetar, noi am văzut strict niște grile salariale, nu ni s-a arătat niciodată vreun text de lege. Și noi ținem foarte mult să vedem și, practic, legea de salarizare unitară. Vrem să existe o lege de care să putem fi siguri că este aplicabilă. Mai mult, sindicaliștii sunt dezamăgiți că proiectul legii salarizării unitare va fi prezentat în Parlament ca inițiativa legislativă a unor parlamentari ai puterii. La dezbaterile din comisii, propunerile și părerile sindicaliștilor vor fi pur consultative, mai spun aceștia. Ascultați știrile Europa FM. Fostul ministru al turismului, Elena Udrea, spune din nou că nu acceptă să intre la închisoare. Condamnată în urmă cu o săptămână la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Galabute, Elena Udrea își pune speranțele în verdictul Curții de Apel. Azi dimineață, Elena Udrea s-a prezentat la secția 2 a Poliției Capitalei în cadrul procedurii de control judiciar în dosarul privind finanțarea campaniei electorale din anul 2009 a lui Traian Băsescu. O ascultăm pe Elena Tudor. În dosarul Galabute, Elena Udrea a fost condamnată pentru luare de mită și abuz în serviciu, iar Rudel Obrej, a fost președinte al Federației Române de Box, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Procurorii au arătat că în acest caz, între Ministerul Turismului condus de Udrea și firma lui Obrej, a fost încheiat un contract de servicii privind promovarea României în cadrul evenimentelor prilejuite de Gala de Box Bute, iar prejudiciul se ridică la peste 8 milioane de lei. De altfel, Elena Udrea a fost obligată acum de instanța supremă la plata acestei sume către Autoritatea Națională pentru Turism. În alta curte o mai obligă pe Udrea să restituie unor martori 900 de mii de euro. Elena Udrea a declarat la ieșirea din sediul poliției că nu există probe solide împotriva sa. Nu accept ca într-un dosar fără nicio probă, bazat doar pe două declarații împotriva mea, eu să merg la pușcărie. Mi se pare normal că eu să plătesc meciul lui Bute în România? Păi eu trebuie să plătesc faptul că Bute a boxat în România, trebuie să-i plătesc onorarul lui Bute, onorarul lui Mendy, trebuie să plătesc organizarea evenimentului. Este cea mai absurdă de decizie care s-a întâmplat vreodată. Cum să plătesc eu 8 milioane de lei banii pentru Galabute? Sentințele în cazul Galabute nu sunt definitive. Imnul național va fi intonat pe stadioane și pe alte arene sportive la sfârșitul competițiilor. Proiectul a fost adoptat astăzi de Camera Deputaților, for decizional. Ionuț Simionica de la Partidul Mișcarea Populară a spus că ar trebui să luăm exemplu de la elevii americani care își încep ziua cu o poezie patriotică. Eu cam totdeauna mă raportez la viața care am trăit-o în Statele Unite. Să știți că dimineața toate școlile din Statele Unite spun o poezie, se cheamă Pledge of Allegiance, adică își spun dorința de a fi patrioți. Foarte important ca imnul nostru național și sentimentul că ești român să fie simțit la toate competițiile sportive. E foarte important să ne mândrim că suntem români și să arătăm cu mândrie treaba asta oriunde mergem și orice facem noi în viața asta. Să știți că trebuie să cultivăm acest lucru. Printre cei care au susținut proiectul s-a aflat și deputatul PSD, Tudor Ciuhodaru. Chiar dacă par doar măsuri simbolice, acestea se impun pentru reafirmarea identității naționale. Îi felicit pe toți inițiatorii că au luat în discuție un astfel de lucru și cred că imnul național al României merită respect. Reintonarea lui pe stadioane poate face încă o dată ca această reafirmare a identității naționale să fie vibrantă în inima românilor. De altfel, proiectul a fost inițiat de PSD în frunte cu liderul Liviu Dragnea, Florin Iordache și Gabriela Firea. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. FC Viitorul a câștigat pe terenul campioanei în titră 2-1 cu Astra Giurgiu și își păstrează avansul de 3 puncte în fruntea ligii 1. Toată acțiunea a avut loc în prima repriză, una plină de evenimente. Kitu a deschis scorul pentru echipa lui Hagi în minutul 13, iar la jumătatea reprizei era deja 0-2 după autogolul lui Săpunaru. Viitorul a primit apoi două lovituri de la 11 metri în interval de numai 6 minute, ambele ratate însă de Kitu, respectiv Florinel Coman, ale căror execuții au fost parate de portarul Iliev. În minutul 39, Florea a redus diferența, iar două minute mai târziu același jucător al Astrei a ratat un penalty. Să mai spunem că vedeta gazdelor Budescu a ieșit cu probleme musculare în minutul 30. În repriza secundă nu s-a mai întâmplat nimic notabil, iar scorul final a rămas 1-2. Gheorghe Hagi admite că echipa lui a câștigat cu șansă aseară la 4 zile după ce a fost învinsă pe teren propriu de Astra cu 3-1 în Cupa României. Antrenorul speră ca tinerii săi jucători să reziste până la final, fiindcă sunt capabili să cucerească titlul. De cealaltă parte, Marius Șumudica a declarat că și Barcelona mai pierde și consideră că echipa lui a fost dezavantajată de unele greșeli de arbitraj. Președintele clubului Dani Coman spune că vor fi luate măsuri pentru că Astra a ieșit din cursa pentru titlu. După doar 3 etape, clasamentul play-off-ului s-a rupt, Viitorul are 33 de puncte, Steaua 30 și CFR Cluj 28 de puncte, iar celelalte 3 echipe sunt la mare distanță de lider, CSU Craiova are 24 de puncte, Dinamo și Astra câte 23. Următoarele meciuri se vor juca miercuri și joi, mâine va fi Dinamo CFR Cluj, iar apoi Viitorul Craiova și Steaua Astra. Internaționale Milano riscă să rateze participarea în sezonul viitor al cupelor europene. Echipa pregătită de Stefano Pioli a pierdut pe teren propriu 1-2 cu Sampdoria, ultimul meci din etapa a 30-a din Serie A și rămâne pe locul al 6-lea. Milanezii au condus la pauză, dar oaspeții au egalat în debutul reprizei secunde și au răsturnat rezultatul în minutul 85 din penalti. Inter este la 3 puncte de poziția a 5-a, ultima ce duce în Europa League, în timp ce Sampdoria se află la jumătatea clasamentului.